پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر زمونگ امارت غخت لیز مونگ قیادت غخت لیز زمونگ وحدت غخت لیز زمونگ وحدت غخت لیز زمونگ امارت غخت لیز مونگ قیادت غخت لیز زمونگ وحدت غخت لیز زمونگ وحدت غخت لیز زکبر یالی مغزاوات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر زکبر یالی مغزاوات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر احزاب مات خری نور لوی دلی دی نور لزور دا تکبیر نو پشور دا تکبیر نو پشور احزاب ماتی خری نور لی دلی دی نور لزور دا تکبیر نو پشور دا تکبیر نو پشور لا مپاری دلی احساسات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر لام پاری دلی احساسات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیری فتوحات دی اللہ اکبر زمونگ مسیر سپیسلے دا غزا میر سپیسلے دا بات پیر سپیسلے دا بات پیر سپیسلے زمونگ مسیر سپیسلے دا غزا میر سپیسلے دا بات پیر سپیسلے کم پیون کی برکات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر زکم پیون کی برکات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر پیل دخن دقتن عملیات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر زمون عمری لکری استشهاد دی لکری پوڑا دی زی لکری زمون عمری لکری استشهادی لکری پوڑا دیزی لکری پوڑا دیزی لکری کڑی لوڑا دی تمرینات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر کڑی لوڑان دی تمرینات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر پیل دخن دقتن عملیات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر مونگ دا قرآن لاروی دا سپین کاروان لاروی یو آتلان لاروی مونگ دا قرآن لاروی دا سپین کاروان لاروی یو آتلان لاروی یو آتلان لاروی مونگ هارون ایوبی مغرور مات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر هارون ایوبی مغرور مات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر پیل دخل دقتن عملیات دی دم پا قدم زیر فتوحات دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر